درنو اوریدونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغی او پیاوړی محدث شیخ مولانا کابل گرامی د په مختلفو موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاویږي. پته یاد لرئ: دینی کیسه اینڈ ریکارڈنگ سینٹر، محله عیساخیل، نیو روډ، منګورا، سوات. د ټلیفون پته یو ځل بیا واورئ: دینی کیسټ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر، محله عیساخیل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین. د ټلیفون د دین علاوه که څوک د ټیپ د کیسټو خواهش کوي نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ: 72 42 58. دا دکان نمبر دی او د کور نمبر دی 722 720. په دې باندې رابطه هر وخت کولی شئ. او د اوریجنل کیسټ هم تاسو د دې دکان نه ملاوېدای شي. قبل زکی وینو هغه به نقل دونوں صورت کے ترتیب نزول کی پس دے صورت منتحنا و مخکد صورت زلزالنا بعد الحجرت نازل شوی صورت کی مخکی صورت سر تعلق و ربط پا مخکی دو صورتوں کی سورہ بقرہ و سورہ آل عمران دونوں میں جہاد کا تذکرہ ہوا. سورہ آل عمران میں جہاد کا ذکر ثانیاً ببیان القواعد التاسیسیہ لنظم الجماعہ شو. تو سورۃ بقرہ میں ابتداءً تذکرتا تین عنوانوں سے اصلاح اخلاق یعنی تہذیب الاخلاق، دوسری نمبر پر السیاسۃ المدنیہ، تیسری نمبر پر تہذیب الاخلاق. دلتا سو بزرگان راغل دی پا پختو نپی جی دا غود پاری از توٹی کی پا اردو مر از اللہ اردو مر از بسا ہوئے و دا غود پاری از توٹی کی پا اردو باندے ہوئے میں انشاءاللہ و بیاو پختو باندے ہوئے. سورہ بقرہ میں جہاد کا تذکرہ ہوا اور یہ تفسیر تھا صراط مستقیم کا، اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم اللہ کی دین کے لیے جہاد کرنا ہے نفس و مال دونوں سے. تو سورۃ بقرہ میں تین عنوانوں سے جہاد کا ذکر فرمایا. پہلے نمبر تہذیب الاخلاق، ایک آیت نمبر 177 اور اس کا اصول عشرہ. دوسری باب میں دوسرے سبق میں السیاسۃ المدنیہ کے عنوان سے القوانین الاربعہ، اصلاح عالم کے لیے چار بنیادی قوانین اور دفعات ذکر فرمائے. تیسری نمبر پر تدبیر المنزل اور اس کی 18 اصول ذکر فرمائے، 18 قواعد مسائل کے عنوان سے. اور دوسرے نمبر پر جہاد کا تذکرہ کیا تھا کہ جماعت ہونا ضروری ہے اور جماعت کے لیے انتظامی ڈانچہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا اسلام الا بجماعۃ ولا جماعت الا بامارا ولا امارت الا بطاعة. انتخاب امیر ضروری تھا تو امیر کے منتخب ہونے کرنے کے لیے طریقہ بھی بتایا. امیر میں شرائط جسے اب کی زبان میں لوگ امیدوار کہتے ہیں، شریعت میں امیدوار نہیں ہوتا. لا نولی امرنا هذا من طلبه، جو اس کا طلبگار ہو ہم اسے عہدہ نہیں سونپتے اور انہیں منصب نہیں دیتے. لیکن اب کا اصطلاح یہ بنا ہے جو امیدوار ہو، یعنی جس میں قابلیت ہو، تو قابلیت کس طرح ہونا چاہیے؟ ان کے لیے شرائط بیان فرمائے علم اور ہمت. اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہے تا اللہ العلم، اور جسم والجسم ہمت بھی ہے. اور پھر امیر کے فرائض بھی بیان کیے، امیر کا حق بھی بیان کیا کہ اس سے خلاف کرنے سے بے برکتی فی الحال عاجل میں آ جاتا ہے. اس طرح سے پہلے نمبر پر جہاد ذکر ہوا، سورۃ آل عمران میں دوسرے نمبر پر تذکرہ جہاد ہوا، تو سورۃ النساء اس کے ساتھ لگا دیا اور اس میں جہاد ہے ثالثاً. تیسرے نمبر پر جہاد کیا مطلب؟ بیان فرائض الامیر والمامورین، جہاد کرنا ہے کس طریقے سے اپنا فرائض پہچان لے، مامورین بھی پہچان لے. بے بیان فرائض الامیر والمامورین، اس وجہ سے سورہ آل عمران کے ساتھ اس کو متصل کیا۔ دوسرے نمبر پر یہاں الامور المنتظمۃ للمعاش بعد بیان العقائد، سورہ فاتحہ، سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران تینوں صورتوں میں اصلاً اولاً تاسیسی اعتبار سے بیان تا اصلاح دل کا قلب، العقائد عقیدے پہ کتنے بیان کری دی بنیادی طور باندھی، اور پاگی چکی اعتراضوں نے کیا نہ اعتراضوں نے ختم کری دی، کیا عقیدہ درست شولا اس بچے کی مواری۔ الامور المنتظمۃ للمعاش، ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کی ضروریات ہمارے ساتھ متعلق ہیں، بغیر اس کے ہم زندگی بھی نہیں گزار سکتے، اس لیے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح اور اس طرح قوانین اس کے لیے بیان فرمائے، اس لیے اس کے ساتھ لگا لیا۔ تیسری نمبر پر الخطاب مع المنعم علیہم، سورہ فاتحہ جو کہ اجمال تھا قرآن کا، سر الکتب کلھا القرآن و سر القرآن الفاتحہ، ساری کتابوں کا نچوڑ، رس اور عرق، خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور فاتحہ میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لحاظ سے وہاں تین فرقے ذکر فرمائے تھے، ماننے والے، مقابلہ کرنے والے، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا، ماننے والے منعم علیہم، مقابلہ کرنے والے مغضوب علیہم، مذبذبین بین ذلک عوام ناخواندہ، کبھی ایک عالم کا مانتے ہیں کبھی دوسرے کا، جس کی بات اس کو خوب لگی اور جس نے زور زور سے چیخا اور پکارا اور لاف و گزاف کیا اس کا مانتے ہیں، اتباع کل ناعق و ناحق، ہر چلانے والے کے ماننے والے، تو وہ تھے ضالین۔ ان تینوں فرقوں کا تذکرہ، پہلے نمبر پر تذکرہ ہوا منعم علیہم کا اجمالاً، پانچ اوصاف کے ذکر فرمائے، اور پھر فرمائے اولئک علی ھدن اولئک ھم المفلحون۔ دوسرے نمبر پر تذکرہ ہوا مغضوب علیہم کا، دو آیاتوں میں ان کے دو نشانات فرمائے سورہ بقرہ میں، اور تیسرے نمبر پر ذکر کیا ان کی اصلاح کی طریقے۔ تو سورۃ آل عمران میں دوسرے فرقے یعنی ضالین، عیسائیان، پیرنگیان خلق دا وہ تذکرہ اکرلا، منعم علیہم کا مستقل تذکرہ بحیثیت عنوان اور بحیثیت مستقل تذکرہ کے نہیں ہوا اب تک، اس لیے ضروری تھا کہ منعم علیہم کا تذکرہ ہو۔ تو پہلی صورت اصلاح مغلوب علیہم کے لیے، دوسری صورت اصلاح ظالین کے لیے، تیسری صورت فرائض منصبی منعم علیہم کے بیان کے لیے، اس لیے اس کے ساتھ لگا دیا۔ چوتھا مناسبت نفی شرک فی الحکم، فاتحہ، بقرہ و آل عمران تینوں میں اللہ کا توحید اور حق بیان ہوا، لیکن عام عنوانوں سے، اعبدوا ربکم سے۔ اس صورت میں بیان صراط مستقیم اور بیان ایاک نعبد کا ایک نئے انداز سے فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین، وہ کیا ہے؟ نفی الشرک فی الحکم، ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اور سلطۃ التشریع، انما ہوا للہ، للہ عز و جل، سلطۃ التشریع، کمال الدین ابن الحمام اپنی مشہور اصول کی کتاب میں التحریر آخری باب میں لکھتے ہیں، سلطۃ التشریع انما ہوا للہ عز و جل، تشریع پیغمبر کا کام بھی نہیں، پیغمبر تشریح کر سکتا ہے، تشریح تشریع نہیں کر سکتا، مجتہد بھی تشریح کر سکتا ہے اجتہاد کے ذریعے سے، تشریح نہیں کر سکتا۔ حکم بنانا، قانون دینا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا کام ہے اور خاصیت ہے ان کا. اس لیے اس صورت میں اس مسئلے کو مستقلاً ذکر فرما رہے ہیں, ان الحکم الا للہ, اور مختلف عنوانوں سے ذکر کرتے ہیں, اس کے ساتھ اس لیے متصل کر دیا. پانچویں نمبر پر, پہلی صورتوں میں حقوق اللہ مستقل بیان ہوئے, حقوق العباد بھی بعض بعض صورتوں بعض بعض جگہوں پر بیان ہوئی ہے. اس صورت کو مستقل حقوق و ضعف کے بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا, جس میں قوت و طاقت ہے وہ اپنا حق خود حاصل کر سکتا ہے, وہ مانگ سکتا ہے, لے سکتا ہے, لیکن کمزور, بے بس اور ناتوان اپنا حق نہیں لے سکتا, مطالبہ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے حقوق و ضعف بیان فرمایا. ضعیف کون ہے؟ النساء, العبید, اسی طریقے سے حیوانات, یہ اپنا حق نہیں مانگ سکتے. لڑکی اپنا حق جانتی بھی نہیں کہ میرا کیا حق ہے شوہر کے گھر میں, شوہر پر اور اس طرح دوسروں میں. اس کے لیے اس کو سمجھانا بھی پڑے گا اور اس کو مطالبے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے, لیکن جب تک نہ ہو تو اللہ رب العالمین کفیل ہے, وہ خود بیان فرما رہے ہیں حقوق و ضعف, اس لیے اس کے ساتھ متصل کر دیا. چھٹا مناسبت, بیان الصبر والمصابرت والمرابطہ. صبر, مصابرہ, مرابطہ کا کیا مطلب ہے؟ صرف جہاد میں نہیں, صبر حقوق میں بھی ہے. اپنے حق پر صبر کر, دوسروں کے حق سے رک جاؤ, اپنے حقوق کے حد پر مرابطہ کر لیں, ربط مضبوط, دوسرے کے حق میں دخل اندازی نہ ہو. تو سورۃ النساء دوسرے عنوان پر اس بیرو صابرو ورابطو کا تشریح ہے, اس لیے اس کے ساتھ متصل کر دیا. ساتویں مناسبت, سورہ آل عمران کے آخر میں فرمایا تھا اتقوا اللہ, یہاں تقوی کا بیان ہے, شروع بھی تقوی سے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم. تقوی کیا چیز ہے؟ صرف نماز پڑھنا یا ذکر و اذکار نہیں, تقوی ہے غیر کے حقوق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اپنا اگر نہیں چھوڑتے تو دوسروں کا بھی نہ لو, دوسروں کے حق کا تصور بھی ذہن میں نہ آئے, اس لیے اس کے ساتھ متصل کر دیا. سات نمبر, بیان ذرائع الفلاح المحافظۃ علی الحقوق. سورہ آل عمران کی آخری آیت میں آخری کلمہ یہ فرمایا تھا لعلکم تفلحون, تو یہاں فرمایا کہ فلاح صرف عقیدہ اور صرف جہاد میں نہیں, بلکہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, ان کو پورے کرنے سے فلاح آئے گا. وہ ذمہ داریاں سورۃ النساء میں بیان فرمائی کہ اگر اس پر عامل ہو جائیں تو کمال فلاح تب آئے گا, ویسی نہیں آ سکتی. نمبر نو, ذکرت اول اصول الایمانیات, ففی النساء اصول الحیات الدنیویت والمعاش و اصول الامن والمنع یعنی الظلم فی الانفس والاعراض والاموال. پہلے اصول فرمایا ایمانیات کا, اس صورت میں اصول فرمایا حیات دنیویہ اور معاش کا. الحاجیات, عزت کا حفاظت, عقل کا حفاظت, نفس کا حفاظت, نسب کا حفاظت, دین کا حفاظت, یہ ہر بندہ کی ضروریات میں سے ہیں, اس لیے اس کو فقہا حاجیات کہتے ہیں, الحاجیات, اور یہ عام ہے. اس صورت میں ان حاجیات کا تذکرہ اور ان پر پابندی عمل کرنے کا طریقہ یہ ارشاد فرمائے, اس لیے اس کے ساتھ متصل کر دیا. اور یہ بھی کہا اصول الامن, لوگ امن امن رٹتے ہیں, یہ رٹ لگاتے ہیں کہ امن لانا چاہتے ہیں, ہم امن پسند لوگ ہیں. قرآن فرماتے ہیں کہ امن پسندی قرآن سے سیکھو. سورۃ النساء نہیں جانتے, یہ بھی نہیں سمجھتے کہ قرآن ایک کتاب ہے, یہ بھی ان کو معلوم نہیں کہ قرآن میں ایک سورت ہے سورۃ النساء کے نام سے, یہ بھی نہیں جانتے کہ اس میں کہا کیا ہے. تو وہ لوگ امن لائیں گے؟ وہ تو رات دن بے امنی میں لگی ہوئی ہیں, فساد کے شائع کرنے میں لگی ہوئی ہیں. امن ملک میں اگر لانا چاہتے ہو تو سورۃ النساء قانون, ملک کا قانون بنا دیا جائے, جب یہ قانون بن گیا تو امن امان آئے گا، اس لیے اس میں اصول امن بیان فرمائے. اور منع عن الظلم فی الانفس فی الاعراض فی الاموال ذکر فرمایا. نمبر 10، سورہ آل عمران میں فرمایا تھا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، اسی طرح آخر میں بھی فرمایا تھا وقتلوا قاتلوا وقتلوا، تو جب مارے گئے، مار ڈالے گئے، شہید کر دیے گئے، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس کی بیوی رہ چکی ہوگی، رہ گئی ہوگی، اس کی یتامہ بچے رہ گئے ہوں گے، ان کے حقوق فرمایا یہاں کہ شہید تو دنیا سے چل بسا، وہ تو اللہ کے ہاں پہنچا، عند ربہم وہاں پہنچا ہے، لیکن ان کا اللہ کے یہاں کتنا اکرام ہے، وہاں تو ہے ہی کہ کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو، میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن دنیا میں ان کے اکرام کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بیوی بچوں کا حفاظت کیا جائے، یتامہ کے حقوق بیان فرمائے، اس لیے اس کے ساتھ متصل کر دیا. نمبر 11، سورہ آل عمران میں اصول الاخلاق ذکر ہوئے تھے، اس میں علم تھا، آیت نمبر 3, 7 اور 18 میں شجاعت اور بہادری کا تذکرہ تھا، آیت نمبر 146, 149, 159, 172, 200 الشجاع، تشجیع کی آیت میں نے عنوانات دیے تھے، ان آیات میں تشجیع ہے، تشجیع بہادر ہو جاؤ شیر جیسے، تو یہ بیان کیے تھے. سورۃ النساء میں بقیہ دو اصول بیان پر، اخلاق کے 4 اصول ہیں، علم، شجاعت، حلم، عفت. اخلاق پر جن بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں بنیاد ان کا یہی 4 اصول ہیں، اور وہ اس میں ہے ایک شجاعت، علم، عفت، حلم. بہادری کمال ہے اور اس کی حدود ہیں، علم کمال ہے، حلم برداشت کمال ہے، علم کمال ہے، ان چاروں کے 3 درجے ہیں، چاروں کے 3 اقسام ہیں، اور تینوں کے الگ الگ احکام ہیں، اسی سے اخلاق کا بنیاد نکلا ہے. تو وہاں دو ذکر فرمائے تھے مختلف جگہوں پر، علم اور شجاعت، دو رہ گئے تھے عفت اور عدل. عفت اور عدل اس صورت میں بیان فرمایا، عفت دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، عصمت دری یا عصمت فروشی، بدتر جرم ہے اخلاقان بھی اور شرعان بھی. اور اس کے ساتھ دو یہ ذکر فرمایا، عدل ظلم اخلاقی جرم بھی ہے، شرعان بھی جرم ہے. تو یہاں ان دو احکام کے ضمن میں ان دو باتوں پر زور دیا ہی گیا ہے کہ عفیف بن جاؤ اور عادل بن جاؤ، غیر عفیف، فاحش اور ظالم نہ بنو، دونوں سوجیاں پر، اس لیے اس کے ساتھ متصل کر دیا. نمبر 12، تکمیل و اقسام خلق البشر بعد ما ذکر فی آل عمران، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم. سورہ آل عمران میں خلقت عالم کے 2 درجات ذکر فرمائے، ایک وہ جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوا ہو، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام، دوسری نمبر پر وہ جو کہ بغیر ماں کے اللہ کے امر سے پیدا ہوا ہو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب 2 درجے رہ گئے ہیں نا، وہ جو بغیر واسطۂ باپ کے ہو، بغیر واسطۂ باپ کے پیدا ہوا ہو، وہ کون ہوگا؟ حوا، عیسیٰ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بقیہ، کیچڑ جو بچ گئی تھی 3 خاک، اس سے بنائی گئی. تو اگر یہ کہا جائے کہ مادت ان کا وہ ہے باپ کی طرف سے، مذکر تھا وہ اور اس کا بقیہ، لیکن ماں کی طرف سے تو نہیں ہے. 4 نمبر وہ ہے جو ماں باپ دونوں سے جنتا ہو، عام حالت ایسی ہیں، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، نر اور مادہ دونوں ان سے پھیلائے. اس لیے صورت تکمیل اقسام خلق پر تھا تو ان کے ساتھ مستصل کر دیا. 13 نمبر، کان فی البقرۃ المنع من الاموال عن الاموال المحرمہ، آل عمران میں بھی زجر بخلا، تو سورۃ النساء میں تحریض علی اعطاء الحقوق المانیہ مالیہ للمنع عن جمع الحرام، حرام خوری سے بچنا ضروری ہے، پہلے دو سورتوں میں اس کے بارے میں تذکرہ ہوا، تو اس سورت میں اس سے مترقین فرماتے ہیں کہ حرام خوری سے بچنا تب ممکن ہوگا، تب آسان ہوگا کہ تمہارے ذمے جتنی بھی حقوق ہوں دوسروں کی مالی وہ انہیں پہنچا دو، اگر ان میں ایک پائے بھی رہ گیا تو مال حرام رہ گیا آپ کے پاس اور حرام خور بن گئے، اعطاء الحقوق، اس طریقے سے وہ حرام خوری سے بچ جائے گا، اسی لیے ان کے ساتھ متصل کر دیا۔ نمبر 14، الترغیب فی الہجرہ بعد ذکر قتال فی آل عمران، سورہ آل عمران میں قتال ذکر ہوا، جہاد کا تذکرہ مکمل طور پر ہوا اور اشارتاً آخر میں ذکر کیا گیا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، لیکن